نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة قلم مکی سورة دے نازل شوی دے پس دے سورة علقنا دا ترتیب د سورو کې اتم شپې تم نه او نزول کې دویم نمبر نه دې کې الله خپل حبيب ته تیزی ور کوي د دین پر رسولو او ير ور کوي د دین معاملې کې د مداهنت نه د دې صورت ابتدا کې صدق او حقانیت د الله د رسول صلی الله علیه و الی وسلم ده او دا غي خلی صفات ذکر کړي بیا رټنه د هغه چا ته چې څوک انکار د رسالت نه کوي او بیا یو تخویف دنیوي ده په یو مثال سره د پار دا منکرینو د رسالت بسم الله الرحمن الرحیم نون الله د دې په مراد او معنا باندې خپویږي والقلم یو زما د قسم وی په قلم وما یسترون او هغه چې لیکي دوی د لیکونکو نه څوک مراد دي نو بعضی کرام الکاتبین یادی یا اهل علم یادی هغه چې لیکي ملائک کرام الکاتبین اعمال د بنی آدم او دی قلم نم مراد یا قلم د لوح ده یا مراد تی جنس قلم ده چی پاغی خط لکلے کی ما انت نیت حبیبا بنعمت ربک پسبب د نعمت درفستا چی آغا نبوت ده قرآن ده نئی تاسو پا سبب دنے مد دربستاسو بی مجنون لیونے و ان لکاو بی شکتاسو دپار لعجرن خامخاجر دے غیر ممنون غیر ممنون چی آب ختمی گنا آب بینتہاوی و ان لکاو بی شکتاسو حبیبا لعلى خلق عظيم خام خايي باخلاق لو يباندي امام قرطبي او علامه حافظ ابن قيم رحم الله ويدي دي کې خلق په معنا د دين نه وانك لعلى خلق عظيم على دين عظيم او بشک یی تاسو په دین لوی بانی او دلو یو بلند اخلاق خاون یی. مسلم شریف کې راغلی دی د ام المؤمنین عائشې رضی الله تعالی عنها نه چا تاسو کو د نبی کریم علیه السلام د اخلاق مبارکی بیبی او فرمایل وای ان خلقه کان القران. بس دای اخلاق قران او سمر اوامر چې الله او سمر حکم ندی په دې موصوف او سمر نواهی دی قران کې داغ نه د الله حبیب مجتنب او اجتناب کولو. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ او دا اللہ حبیب اللہ را لے گلم دے دا مکارم الاخلاق دا اتمام دا پارا. بعض علماء وی دا خلق عظیم نا مراد ادب دا قرآن دے نرمی دا دا امت سرا. دا اللہ حبیب بانتہا شفقت و نرمی دا امت مسلم سرکڑی. سمر صفات چې قرآن کې خیسته دی پا دی طولو دا اللہ حبیب موصوفو. او د سمر ناکار صفتونو نفی چی دا دا دا اللہ دا حبیب نمنفیو. فستو بسویرو ویو بسویرون زرد چوب گوری تاسو او دیب مگوری پرز د قیامت بی ایکم المفتون چی پا کم یو د تاسو لیون توب دے ان ربک بیشک رفستا هو اعلمو دا رفستا خپویگی بی من پاغچا دولا عن سبیلی چی اغا گمرا دے د سیلار دا اللانا و هو اعلمو بالمحتدین او دا اللہ خپوہیگی پلار مندن کو. فلا تطع المکذبین تابداری مکو ددی دروغ جنو تابداری مکو ودو خوخ گنی دئی لو تدہنو فیدہنون چت میلانو کی دویتا او حق پریزی نو دیبم نرمیو کی او دیبم تاسو تا میلانو کی. ولا تطیع تابداری مکوا کل حلاف مہین دا هر ډیر قسم خورن کی مہین او ذلیلا. اگر دین کی مداہنت آرام دے خو یو مدارات وی یو مداہنت دے نو کله د دواړو فرق هغه کې التباس او اشتبار شي. مداہنت دی ته وی چې دین له چا د پاره پریزي د حق بیان د چا د پاره پریزي دا حرام او ناروا دی. او مدارات دی ته وی د یو دشمن د دین خدمت کې پاغو بچه روټه اس کې غسر اخلاق ساتي چې د دین تمایل شي. نو شریعت کې د مدارات او حکم دی او د مداهنت نه من راغلي ته چې لومبه د چا نظر راوا نخلی په خو اخلاق او داغه په خدمت نو اغستا خبرې ته غوږ نه نیسی دي ته مدارات وایي. دیو جنبای صحابو یو مونگ بازی خلکو تخان دو دید پارا چه اسلام تمایل شی زلمو دا اغینا انکار کئی دا اغد کفرنا دا اغد بیدینینا. ولا تطویع تابداری مکوا کل حلاف دا هر دیر قسم خورن کی مہین چه زلیل اسپکنے حمازن عیب لگون کنے اے پخل کو عیبون لگئی یا حمادن غیبت کوونکې نه د خلکو غیبتونه کوي دخل کو غیبتنا کئی مشائم بنمیم او تلون کے دے پمن دخل کو کی پچغلی سرا دیو خبرہ دشر پنیت بل توڑی او دبلغ بل توڑی اگر چغلی حرام دا گناہ کبیر دا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلینی چلا ادخل الجنت نمام چغل مار با جنت نزی آکه یو خز خاون ته چغلی کئی داغ دا پلار او دا مور او دا رشتدار او پسر آکه یو سڑے دے او دو کورو نروانی دے یو خبر یو توڑی دا بلا غبل توڑی مناع للخیر منکون کے دے دا خیر خیر نمراد یا مال دے بخیل دے او دا مال منی کئی دا اللہ دا دننا کمزے کی لگول پکار دی آغزے کی دین لگئی ابازی وی خیر عام دے ہر نکار تاوئی منی کئی ان کے دا خیر دے دے دے اسلام نا اولاد او ٹبرداری او خلق منی کئی چې اسلام بن روڑی معتدن زیاده کونکه د پخل کو اسیم او ډیر گنہگار دے وردا آیاتونه عام دی اگر چې د نزول بارک علماء لیکلی و ایداد ولید ابن مغیره بارک راغنی خو حکم د قران عام وی عطل بد زبان دے بد اخلاق دے بد زبان دے او بد اخلاق دے بعد ذالک زنیم او پس دین پشر و فساد کی مشہور دے زنیم گنی مانا گانی علماء کڑی دی یو مانا داوا زنیم بدنام دے او زنیم ولد الزنا تم وی او زنیم وی چی پشر و فساد کس حکم شہر وی انکان دا مال و بنین دا چی دے خاون دا مال و دا بچو اذا تتلا علیه کلچو لستیشی پدبانی آیاتنا آیاتنا زبنگا قالن وائد کافر اساطیر الاولین دا خود دروغ کسی دا پخوانو دی سنسیمهو علی الخرطوم زرد چی داغ بورکو دتا پا دی پوزبانی زرد چی داغ بورکو دتا علی الخرطوم پا دی پوزبانی اید جہنم پاور کی دتا بدا غور کو خرطوم پوزی توئی دے انسان خرطوم پوزی توئی او در اندگانو کی خرطوم آغا دشندو زیتا وئی سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ زَرْدِ چِ دَاغْ بَوَرْكُ دَتَا عَلَى الْخُرْطُومِ پَفُوزَ بَانِ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ بِشَكَ مُنْغَ أَزْمَائِشَ وَامْتِحَانَ كَوْ پَدِ مَكِي وَالَوْ بَانِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ لکه مونږ ازمایش او امتحان کړو په خاوندانو د باغ اذا اقسموا کله چې هغه قسمونه خوړلیو لا یسرمنها چې خامخا میوي بشو کید د باغ مصبحین په وقت د سبا کې هدا یو باغ او اهل علم لیکلنی او دا په یمن او صنعا کیو ادا دیو سړی د پاره او هغه نیک سړی او د الله حق به ورکولو نو کله چې مړ شو بچو ته باغ ملاو شو ناغی خلقو نخیر منکو او په عشر او زکات کی بخلکو نو اللہ دا باغ حلاک و تباکو دیوی زمون پلار خطول مال خیرات کڑو ادا غریبانان برات اللہ ورس بے تکسیمول دازل بمونگ دا باغ میوی شوکو او غریب چې در نه خبر نشی اذ اقسمو کل چې دای قسمون خورنیو لیسرمنها چې خامخابی میوی بشو کئی ددی با مصبحین او زیبور تا پا وخد سبا کی ولا یستثنون او انشاءاللی نوی یو مانا ددی لفظ داوا انشاءاللی نوی ولم یقولو انشاءاللہ یا ولا یستثنون نی جدا کولو حق د مسکینانو ودا زل بد دوی دا حق جدا کونا فتوا فعلیها طائف نراغلو اها تکڑی و پدی طائف دشپی راتلن کیو عذاب امام فراوی والطائف لا يكون الا بالليل طائف عذاب توي طائف او داني مگر دشپي اي راغله اپدي دشپي اي او عذاب راتن کې د طرف درفستانا وهم نائمون او ديودو فاصبحت كالسريم نگرزی دلیو دا کسوریم پشان دا اغیرو تورو سوریم ابن عباس رضی اللہ نماوی کرما دل اسود گرزی دلیو دا باغ پشان دیرو تورو ابا دی اہل علمو دا سمانا کنی کسوریم پشان دا فصل ری بلی شوی تول زری زریو فتنا دو آواز ور کړو د دې باغ مالکانو یو بلتا مصبحین په وقت د سبا کې ان غدو ساری وخت لاړ شي علا حرثکم پخپل فصل تا ان کنتم صارمین کې ای تاسو می وی شو کون کی فانطلقوا نتلو دا دباغ مالکان وهم يتخافتون او دای پوٹی پوٹی خبری کونی چه چرت غریب لپتون لگی چه نن خوگنی دای دباغ میوی شکی اللہ يدخلن نحل یوما دا چه خام خارادن نشی دی باغ تنن رز علیکم پتاسو مسکین سو غریب وغدو علی حرد قادرین او ساری وختی تلیو دی علی حرد حرد یا پا مانا دا قصد دی گنی مانا گانی مفسرین اکڑی پا دی قصد چیر مونگ بفکیرانو تنور کو یا علا حر دن علا منع وقتی تلیو علا حر دن پنید من کولو قادرین قدرت لرن کی او علا حر دن علا غدو بن پا غسی سرام قادرین قدرت لرن کی فلما راوها اركل جيكت دا باغ قالوا ندي ويلو اي باخونو اخدش بي الله سوزولو ديو اننا لضالون بیشک من خامخا لار خطا کون کیو یر من نخو لک لار خطا شوی تا خودش پی پتیار کی روتیو لک دا زمون د باغ غلار نیب نجی کلی سوچو کچن لار خو آغا دا اباغ خو ختم شوی دے بل نحنو محرومون بلکی منگا محروم کڑی شویو قال اوسطهم ویلی وغډیر غرد دوین په عقل کې الم اقول لكم ايا ما تاسو تويلي نو لولا تسبحون ولي تاسو د الله پاکي نه بيانولا اولي تاسو د الله غيسا نجدا کولا قالوا ويلي ودي سبحان ربنا پاکی دا رب زمون لرا انا کننا ظالمین بیشکو منگ ظالمان فاقبل بعدهم علا بعدی یتلاومون را متوجی شیو بازی ددوی پا بازی چی پیوبل ملامت یا ویلا قالو ویلی دویا ویلا ناہای تباہی و بربادی دا منگ لرا انا کننا طاغین بیشکو مون سرکشان عسا ربنا زرد چه رب زمونگا یبدلنا خیرن بدل کی براکی مونتا غور منها ددی باغنا انا الی ربنا راغبون بیشک مونگا خپل رب طرفت من ساتن کیو کذالک العذاب دارنگی و عذاب د دنیا والعذاب الاخره اكبر خامخ عذاب د اخرت خډیر لوی نه لو كانوا يعلمون کدی پوی دے وګور دا وای چې بخل نه ده پکار پرمو چې واړو دلګ داسې زر زر رستو به درس کرام شي وې دوره مو د پس حالات بدی اوس خو چر افاسه نو ساری بدل وی دا غنم و لو چه وکیدو دا مشران و بدغ یو فصل و نور بسنو او پاغی و تربل کال الله برکت واشو لرسی دلو چه چاب لو کولو دا کریتون غریبانان برالل ابس مالک ورتوی جزان لپند تڑا حچا تم ممانعت نو اوز گوره لو نشکی یو فکیر نگوره لپتر جی گزم اوز بمیرٹی کنزی بامی نو دا پټي به د خلکو نه ډکو تر دې چې زنانه غریبانانې بمرات دي ابس هغه ویزان لپند ثړای نو دا به د اوشر نه علاوه خبره وا دا به د اوشر نه سو اوشر نه علاوه به خلکو پندو نو چلول بیا به اوشر دا سکولو په خو ډېر د تکلیف دور غوبلې به په غوانو کولی بیا به اغا لزول نو چر شبه د غنمو جوړه کا نکور تا بے علا وڑا چی دل تا بے تی جدا کا دام بازی مشران مونگ تا یاد دی چی دم رائی کی تقوی وا چی د خپل محلی د مسجد مولانا امام سیب بیرا وستو چی رتا تی پا خپلو لاسو جدا کا ورزی مواری بیٹو لده چا پا غاڑا کی کا نو پاک شی بے کور تا یوڑو اگه کی با اللہ خیر او برکات واچولو وز دا سیده چه گوره سو فصل ری بی میوی شو کئی سو کم نرازی او شرم سو کنور کئی او شر سره چه کم سڑه ور سر طول شپگ میاشتی پورا سیزن د فصل گودو نا کئی و بلا گئی نو بس اغتا پا ملازی که او شر ور کئی یو غریب سړی چې غټو خلکو په اجره کې نو ما ورته دوی سره تنخواه دی دا وې دور هغه په دې غوښتاو د بچو کار نه کیږي وې ما ته دی بیا په زکات کې کور برابر ای سپو شي په خبره باندې زکات بیا غته دومره ډیر ورکولو شابه ول په کې حسابولو اوس هم داسي خدمتگار تا کور کې کوم زنانه خدمت کوي ناغي ل زکات ورکي اجزو ګور سره اوجرا او پټی کی کارونه کوي ناغته زکات ور کوي امام تم ګور تنخوا پکار ده نو امام تاسو ور کوي امام تم زکات ور کوي امونگ مخ کی جکم زیکیو ناخل کو خوبزان گواییم کو لرا بل میرا مونگا امام پکار دے ما برت امام مسجو وی اغو خوران زکاة تو تختولو کر چکم زکاة بیو دا تدید پارور کر جیوز با بیا تر بل کالا پوری زمونگا امامتی کے اکل بیدلوی اختر نپسوی مونگا خوی سرمنی و تختولی دای مولا تا سرمنی پا دی نیت ور کئی جوز با بیا دا بلی کرمانی سرمنو پوری سی سوک چه امام گور امام ستا امام دی غطا با تنخواه ور کئی تنخواه غطا جائز دا تنخواه غطا سنا غطا جائز دا داغین علاوه که غریب دی نو زکاة مور امون یاد دیوارو گور امام لچه بچه سراد خلقو با بدم نگرد ویدا زکاة تی کمال آغراده خلقو با امام تا باقای دا برخه ورکوله تا پوس بیتی گولو چه زکاة تی که زماغ دا برخه دی روڑی باقای دا خلقو پا عرص کی دا دین برخه کولا نو حرص کی خیر و برکاتو ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم بیشک د پاره د پرزګارانو چې دا غید ژوند پرهیز ده پنیز د رب د دوی جنات النعیم جنتون د نعمتون دی افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا ګرځون کیو موږ مسلمانانو لره پشان د مجرمانو نو مسلمانانو مجرمان برابر ندی مالکم سشوی دی تاسو تا کیف تحکمون دا تاسو سنگ فیسلی کوئی ام لکم کتابن آیاشت دی تاسو دا پار کافر یو کتاب چیغ دا اسمان نراغلی فیه تدرسون چیغی کی تاسو لستل کوئی ان لکم چه بیشک تاسو د پار فیه پدی کتاب کی دی لما خامها غا تخیرون چه تاسو بے غور کوئی ام لکم آیاشت دی تاسو د پار ایمانون قسمنا علینا پمونگا بالغتن بالغتن یا مانا و جلالین وی واثقتن مضبوط اباز علماء مانا کری خود دوارو مقصد یو دی بالغتن متناہیتن فی التوکید چی آغا انتہا ترسید لیلی پا مضبوط والی کے الی یوم القیامہ او دا ثابت دی تاسو د پار د ورځې د قیامت پورې موږ سره مسدا سکلک قسم هوا دشتا ان لکم چې بشک تاسو د پارا لما تحکمون خامخا هغس دی چې تاسو کوم فیصله کوي سلهم تپوسو کد دوینا ایهم بذالک زعیم کم یو دوینا پدیز موارده ام لهم شرکاؤو آیا کشت دی دوید پارسی صداران فلیعتو بشرکائهم نرادی ولید اخپلی صداران انکانو صادقین کویدی رشتینی کدای رشتینی نا خپلی صداران دراولی پدې خپل داوه کې کدای رشتینی نو خپلی صداران دراولی یوم یکشف عن ساق پکمرس چې سرګنواله بوکړي شې د پندینا و یدعون الى السجود روب بلل شې د سجدیتا فلا یستطيعون ندوی با وسو طاقتن لری گره د پندای نه سرګنواله کله کی خاص کر زنانه ک منډی وای او غی پندای سرګندای نو دا یو ډیر لوی مصیبت او تکلیف راغلی نو دا سرګنواله د پندای نه کنا ید دیولوی مصیبتنا ور داس غم پا زنانو را آغے چی دی د پردی نا غافل کی نو آیات کی دا آیات مانا سوا یو لوی مصیبت راغه او تر دې چې زنانیم د خپل ستر او پردی نه غافل کی یادې دې کې د ساق نه مراد اصل الامر دې کله چې سرګنواله بوشین ساقن د اصل امرنا او د امور حقائق بسرګنشي ارس بپډاګشي یادې دې کې د ساق نه مراد ساقه سبحانه د الله ساق ته مراد دې نو آیات د متشابهات نه ده او رز نه مراد د جمهور په نذرز د قیامت دا یوم یکشف پک مرز پرز د قیامت چې سرګنواله به وکریشي د پندینا و یدعونا او دای بروبل لشی ال السجود سجدو تا فلا استطيعون نو منافقان او کافر بد سجدی وسو طاقت نشیلرله ایبا وسو طاقت نشیلرله داملا به او داخ پی به ټولی وډوکیو ګرځي مؤمنان به په سجدی پریوزی خاشعت نبسوارهم ذلیل به استرګی د دوی ترحقهم ذلتن پټکړی به دوی لر ذلت وقد كانوا يدعون بشكو دی دنیا کې چرابل له بشول له سجود د دې کې سجود نه مراد غ پنځواړه فرض منځونه دي یاد سجود نه مراد جميع الطاعات دي و دې چرابل له بشول منځونو تا بانګ به اوریدو خدای بن رات لل وهم سالمون او دای روغ رمټو دنیا کې مزن کولو ننن الله روان دي د سجدي توفیق ملاو نشو بانګ او اقامت به اورېدو خدای برات للنا حي على الفلاح اورېدو خو جواب نکولو دیو جن سلف د جمع اهتمام به کولو و یو سړی بد دو کسانو په منځ کې راوسته شو او دیب په مسجد کې په صف کې کېنولې شو نبی علیہ السلام همداسې حال کې جمع تر اغلې چې بیمارو چې یو په لې په حضرت عباس رضی الله عنه چې تریو لاسی خو ابل پلپ علی رضی اللہ عنہ او حدیث کی راغلی دا دا بیماری دا مرض الموت بیماری و خپی مبارک ور پس راخ کے شوی فذرنی نپریگ دما ومن یکذب بهذا الحدیث او هرغ سوک چد دروغ نسبت کئی دی قرآن تا سنستدرجهم زرد چرورو برانی سودوی من حیث داغزینا لا یعلمون چه دی بپوهی گینا دیتا استدراج وی وهم لی لهم محلت ورکم دویتا انکی دیمتین بیشک نیول زما مضبوط دی ام تسألهم ایا غواړی ته د دوی نه حبیب اجرن سمزدوری فهم مم مغرم مسقلون نو دای د وجد تاوان ندران کړي شوی دي ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا کد دوی سره علم د غیب ده نو فهم یکتبون دای لیکي ایا دوی سره علم د غیب ده غیب نه مراد یا مغیبات دی یا ته لوح محفوظ ده او دې ته غیب زکو لوح محفوظ تا زکا دا محل د کتابت د مغیبات ده ایا دوی سره علم د لوح محفوظ ده فهم یکتبون نو دی لیکی حاغ چه دادی کمی فیصلی کئی او حبیب تعالی چې الله کوم علم درکړې نو دا غینه ځان به پروا کړې ده. فاصبر نو صبر وکا لحکم ربک د پاره د فیصله د خپل رب ولا تکن مکیگا ک صاحب الحوت پشان د صاحب د مہی. یونس علیہ الصلات والسلام مہی تیر کړو یعنی دا غی غنتی مکیگا په غضب او په غصہ او په تلوار کې. الله خپل حبیب له تسلی ورکي حکم د صبر کوي او ارتوی تلوار مکوا لکه صاحب د مہی چې تلوار کړو. تیرشوی اذ ابقیل الفلک المشحون فساهما فکان من المدحضین. اذ نادا کلی چی فریاد کنیو اذ نادا کلی چی فریاد کنیو اذا برا زنانا پرونم دی ما شمانو دا دروازی ٹکولی دا چا جی ما شمان روز تی اذا دا سنبال کئی اوس بیا ګوره دروازې ټکای اچھا چې ماشومان روسي ودا سنبال کړي دلته دروازې ټکای موږ درس وباس کته له بل ماشومان مپرېږي سيزونو کې ګوتی وایي بجلی تارونه دي چې ته بجلی به ونی شي چا چې ځان سره کم بچي روس ته ځان سره سنبال کړي. اذ نادا کلی چی دعا او فریاد کڑو اللہ تا او آغا دا مئی پا خیٹا کیو و هو مکزوم او آغا دا خبکان نڈکو مکزوم اے مملوء غمن دا غم نڈکو زڑی دا غم او خبکان نڈکو لولا ان لولا انت دارکهو کچره نوی دا چرا گر کڑی وی غلر نعمت من ربی انعام و احسان دا طرف دا رب دا اغوینا لنو بیزا بالعرائی نخامخا غرزول شویبو پخالی میدان کی و هو مذموم اواب و ملامت کڑی شویب. لیکن الله په رحم کو نو دې رو غرزول شو او غ غیر مذموم فجتباه ربه غره کړه وغوی لر رب دا غوی فجعله من الصالحین نو غرزول وغد نیکانونا. و ان یکاد الذین کفروا او بشک نزدیدی هغه کسان چې کافر دي لا یزلقونک بابصارهم چور سوی تات مصیبت په خپل نظرونو. ای کفار هر قسمه تکلیف دا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رسولو تر دې چې کوم خلکو نظر بلګی دو هغه نظر بازرا واستن يروي کتا د نظر کو امون تخلاص شو. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ أَوْ بِشَكَ شَانْدَادِ نِزْدِيدِيَ غَخَلَقْ چِ كَافِرْ دِي لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسُوَارِهِمْ چِوْرَ سَوِي تَاتُ تَاسُ تَبْ مُسِبَتْ پَنَظَرُ نُخْبُلُ سَرَا لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَا کَلَچِ دَ يَوْرِ دَلِ دِ قُرْآن وَيَقُولُونَ وَعِدْوِي إِنَّهُ لَمَجْنُونَ چې بشک دا پیغمبر علیه السلام خامخ عدل ونو نه ده و ما هو ندا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت ده د پاره د مخلوقاتو.